Kendaraanku bukan lagi Supra, melainkan Lamborghini. Ada pakai Supra, itu bukan golongan kami. Punya uang banyak, tapi hasil korupsi. Sama mobil mewah, ku jadikan sebuah imitasi. Dari mini Cooper sampai Lamborghini ku kendarai. Bajuku LP, bajuku LP. Sepatu gue Gucci, sepatu gue Gucci. Bajuku LP, sepatu gue Gucci. Semua barang mewah ku jadikan investasi.